possibilidades, hã? De volta ao planeta dos macacos. Amigos e amigas, boas-vindas a esta que é a 14ª edición do Planeta dos Macacos aquí en radiogaliza.net e en Radio Allariz. Nesta semana, após unhas edicións, como xa dixemos na anterior, tivemos algún tipo de problema técnico e ainda tamén algún tipo de lesón de algúns dos nosos participantes, dos nosos contertulios habituais. Nesta semana recuperamos xa a 100% o ritmo habitual e teño aquí conmigo, acompañándome para esta edición nos estudios aquí de Ourense, o Miguel Penas e máis o Xosé Rafael do Ribocao. Miguel, benvindo, tudo ben? Tudo ben, boa noite, coxa de noite, bon día, boa tarde a todos nosos... Estamos a gravar xa de noite, efectivamente, a pesar de desa hora de máis que temos de dar unha semana para cá, non é? É. Moito ben, e Rafa, nomeadamente un parabén e unhas boas vindas para ti moito especiais após esa lesón que tiveste. Obrigado. E xa estás plenamente recuperado, non é? Bueno, estamos nelo. Boas noites... Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Muito bem, estás posto em idiomas, como vemos. Bem, pois hoje vamos tentar recuperar xa o pulso informativo de mais atualidade. Vamos falar de vários temas, analisar várias questões que estão de muita atualidade no panorama internacional, sempre com uma visão própria, com uma visão que tenta abrir novas janelas face às mídias informativos convencionais, nomeadamente que temos aqui na Galiza. Vamos tentar falar un algo do que está a acontecer con o Kirguistán e nomeadamente de tudo o que ten a ver con os procesos que se están a dar nas ex-repúblicas socialistas soviéticas. Lembremos que aquí xa falamos tamén da Ucrania. Que intereses pode haber aí en todos estes acontecimentos? Vamos falar tamén da Siria, que esteve moito de actualidade, que ainda está e que ten a ver con todo o que é ese polvoriño do Oriente Próximo, o Iraque, o Irán, a Palestina. E ainda vamos dedicar un último bloco a algo que ten a ver moito máis con a Península Ibérica, con o Estado Español en concreto, mas que é un asunto tamén que ten estado na palestra internacional e que está actualmente moito de interese, moito na berlinda, até porque as eleições se van celebrar en día 17 de abril. Estamos a falar do caso do problema vasco, do país vasco, da problemática que está a ver na altura con a ilegalización de varias candidaturas, concretamente dúas. Falaremos tamén aquí un algo diso. E como sempre vamos estar acompañados da boa música, e hoxe o Miguel Penas é o que nos traz este acompañamento musical. Vai nos dizer o que vamos ir ouvindo entre cada bloco. E vamos comenzar precisamente con música. Miguel, qual vai ser o primeiro que vamos ouvir? Bom, pois hoxe vamos ouvir 4 canzóns que son do extraídas do disco Favela Chic Post 9-2. E esta primeira canzón que vamos ouvir agora é dun grupo que se chama Os Orixinais do Samba e intitúlase Teña Fé Pois Amañá. Muito bem, pois começamos já com isso e a seguir o primeiro dos blocos aqui no Planeta dos Macacos com o nosso debate e reflexão. Nunca tenha medo do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar, tá meio no caso. Cabeça baixa e bem danado. Porém tudo que cai do céu é sagrado. Porém tudo que cai do céu é sagrado. Maré que enche mata, deixa a praia descoberta. Uma onda vai, outra onda vem. Não fique triste que seu amor pode vir também. Não fique triste, que seu amor pode vir também. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no jogo, feliz no amor. Saúde e felicidade, pra dar e vender. Se a reza é forte, você vai ver. E amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Feliz no amor, saúde e felicidade. Pra dar e vencer, se a reza é forte, você vai ver. E amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. E após a música estamos xa de volta para comezarmos con o debate. Vamos encetar este debate de reflexión nesta 14ª edición do Planeta dos Macacos aquí en radiogaliza.net, en Radio Allariz, con o caso do Kirguistán e toda a problemática que está a suxerir ese tema. Lembremos apenas un aponte: o Kirguistán é unha das ex repúblicas socialistas soviéticas, situado lá prácticamente xa no que é Asia. O que era presidente Askar Akayev acabou sendo derrubado, chumbado nestes días pola oposición, que colocou nesta altura un novo homen como primeiro ministro que se chama Bakiev. O que queremos saber hoxe aquí con os nosos dous comentadores especialistas na actualidade internacional é o que há de revolucionario en todo isto, o que há de democrático en todo isto, e tamén o que há de intereses por as diversas partes internacionais. En principio, o que se pode adivinhar é unha ligazón con os acontecimentos tamén que houve na Ucrania, que dos que falamos aquí a unhas edicións do programa, con os acontecimentos que aconteceron há un ano e pico tamén na Xeorxia, daquelas non podemos falar porque este programa aínda non existía. En fin, dá a sensación de que poden mesmo estenderse. Están a falar analistas políticos en que se pode estender mesmo para a Belorrusia e outras zonas das repúblicas socialistas soviéticas. Gostaria de saber unha primeira impresión a respeito disto. É dicer, acháis realmente unha mudanza democrática necesaria? Acháis que está a chegar agora a democracia? Acháis que hai intereses de por medio? Rafa? Bueno, como ven comentaches nesta introdución, o que si é claro é que en todos estes países da Asia Central, que no seu día foron repúblicas e perteneceron a URSS, a extinta Unión Soviética, estáse dando un proceso que non se diu nun primeiro momento. Non se diu porque primeiro xurdiron as nacionalidades e configuráronse nese desenvolvemento os actuais países, moitos deles descoñecidos para existían antes. Rafa, podemos dizer, desde o meu punto de vista, eses países existían antes, xa cando existía a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Si, sí, eses países existiron antes. As 15 repúblicas actuais que nasceron con a Rusia incluída existían antes como países dentro da Unión Soviética? Sí, existían. De feito, témonos que remontar casi o século XVIII e XIX aquí na Asia Central para saber que a influencia rusa nestas zonas debe ser o expansionismo zarista, que foi posteriormente herdado por o comunismo soviético. Estes países, claro que existían, e estas nacións como tales existían. De feito, o cruce de etnias na Asia Central é impresionante. Non é ningún país que sexa homoxéneo nin étnicamente nin culturalmente. É un país de transición. Hai que lembrar que desde os tempos máis remotos estes países son parte da Ruta da Seda. coñecida en Occidente e descuberta toda a súa longa trayectoria por Marco Polo, mirade hasta onde nos remontamos, e polo tanto o que está acontecendo agora, e que é o que queríamos ir sin desviarnos do tema, é que na primeira parte, na transición destes países, deuse a rotura con Rusia, configuraron estes estados, e agora pouco a pouco en il estáse dando que unha evolución na transición que se está levando cara a unhos sistemas democráticos comparáveis aos parámetros occidentais. Ben, Miguel, o Rafa fala de que se deu nese primeiro momento unha ruptura, digamos, con Rusia. No entanto, eu acho que o Putin e a Rusia actualmente o que quer de facto está a saber, o que quere manter un control sobre a zona, imagino que é importante para tamén manterse como unha potencia hegemónica a nivel mundial, e dá a sensación de que estes procesos que está a ver agora non son moito ben acompañados por o actual presidente Putin, por o sistema actual ruso, a pesar de moitos deles curiosamente seren neoscomunismos, é dicir, adaptados, que chegaron até esta altura simplemente con unha mudanza de nome a respecto do que había na antiga Unión Soviética. Bom, o primeiro, polo facto de que se sean neocomunismos, non teñen que concordar co señor Putin, porque él non é ni moito menos neocomunista. Depois o que estamos falando agora, como ben dixo Rafa, estes estados son, nacen a partir da independencia de repúblicas soviéticas que foron así criadas durante o século XX, e ainda, a pesar de ter unha independencia política na década de 90, os seus vínculos con Moscovo, os seus vínculos con Rusia, pois continúan, e é agora cando parece ser que unhas elites queren sacar do poder as outras elites que levan 15 anos gobernando estes novos estados. Desculpa, Miguel, tú falas dunhas elites. Esas elites teñen a ver con elite neoeconómica que surgiu após a queda do regime comunista? Bom, eu penso que concretamente na Asia Central ten moito a ver os intereses norteamericanos, os intereses do petróleo, os intereses económicos, intereses militares, porque aí hai bases das que se atacou o Afganistán. E o que é certo que cada vez creo menos no das revolucións da cidadanía, porque fechas cos termos entón estes de que se fala de revolucionarios, que é unha, igual do que na Ucrania se falaba da revolución laranxa, son pseudos, é dicer, interesados. Hombre, si todo fosen revolucións estaríamos nun dos períodos máis revolucionarios da historia da humanidade, porque cada mes há unha revolución, e todas no mesmo sentido, todas cun componente de marketing importantísimo, todas para quitar estados da órbita de Moscovo e metelo na órbita occidental. Falamos de Unión Europea ou de Estados Unidos. E realmente non se, inclusive no que vamos falar depois no Líbano tamén se falaba dunha revolución na que tamén había unhas cores, todo parece que todos siguen os patróns desde Belgrado, desde o que pasou na Serbia, que todo vai acompañando uns patróns para que estes estados acaben dentro do mercado occidente, e por desgraza para a súa cidadanía, independentemente de que se instalen aí réximes democráticos ou non, que actualmente non o sea. Mas entón, Rafa, polo que nos está a comentar o Miguel, podemos tirar a conclusión de que o sistema tal como estaba actualmente era mellor? Quer dizer, non cumpren este tipo de revoluciones para mudar digamos o regime que existía. Desde o meu punto de vista, o que se está producindo agora nestes momentos é unha ruptura co anterior regime herdado do comunismo soviético. Hai que recordar que todas estas repúblicas, falemos de Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, a Xeorxia, esta misma do Kirguistán, todos os seus dirixentes proveñen das filas do Partido Comunista Soviético, e foron xa os dirixentes que neses momentos, cando se constituíron as nacionalidades, cando se constituíron os estados como tal que hoxe estamos a coñecer e que moi difícil para nós é ubicar hoxe no mapa, son os gobernantes que estaban no poder apoiados desde Moscú. estáse producindo agora, sí, un rachamento cas élites comunistas que se perpetuaron no poder, e o único que fixeron foron de ser gobernadores regionais a presidentes de estados novos. Entón, sobre a túa óptica, achas bon este tipo de mudanzas tal e cual se están a producir? Ou debían partir da propia cidadanía democráticamente e ser no voto, nas eleições? Eleições que estaban gañas polo actual candidato, no, que era ex primeiro ministro, que xa é ex primeiro ministro. O mellor non é necesario que valoricemos se é bon ou mau, simplemente é o... A ver, as cousas, é. As cousas... Evidentemente podía haber reformas moito máis democráticas do que há, mas a cuestión, do meu punto de vista, é iso. Rafa ten razón, aquí houve unha independencia que moitas veces foi casual, porque é máis, a composición étnica, os uzbecos, de haber máis uzbecos fora do Uzbequistán que no Uzbequistán, porque están en todos estes estados, son minorías, hai todos os estados teñen minorías moi importantes interiores, son moi artificiais, foron fronteiras que fixo a Unión Soviética, que se foron modificando, que non se estabilizaron hasta a década de 40, a década de 50, chegaron a unha independencia. Todos estes estados, este é o primeiro que muda de presidente desde a década de 90, e o certo é iso, que a burocracia herdada da Unión Soviética é agora que está a perder o poder e que van entrar outra élite política. Que haxe un aprofundamento na democracia, eso teremos que verlo. Será que estón de aguardarmos uns anos, mas tal e cual analizamos moitas oportunidades aquí neste programa, con unha visión crítica sempre, achais que ten algo a ver a situación estratégica con os intereses que poden ter aí os Estados Unidos e a Unión Europea? Volto a dizer os Estados Unidos de América e a Unión Europea, porque emeto a Unión Europea de facto, a ver, porque entendemos que son neste momento as dúas grandes, digamos, directrices políticas do mundo, nomeadamente os Estados Unidos de América, máis Europa, que tamén tenta serlo, ou non? A ver, o que está acontecendo en Asia Central nestes momentos é un choque de influencias. É un choque de influencias porque, primeiramente, por dicilo de algún xeito, é o terreno vital de Rusia como república, sempre foi desde a época zarista, o terreno vital da súa influencia. Da súa influencia, de feito, en todos estes países siguen a existir tropas rusas ben exércitos convencionais ou ben gardas de fronteira, e minorías importantes de cidadanía. Hai minorías importantes de cidadanía rusa, moitos o idioma ruso sigue sendo un dos idiomas oficiais, unha lingua franca na zona. Non cabe dúbida que sí, que é unha zona de influencia mesmo de Rusia. E despois está acontecendo un cambio na súa estrategia. Asia Central é importante sobre todo non o Kirguistán, neste caso, en recursos económicos, máis ben en recursos estratégicos, a súa situación no medio de todas estas repúblicas. Pero o resto das repúblicas temos que mirar que a zona donde hoxe se están as compañías petrolíferas con máis empuxe, que son a final as que moven os acontecementos políticos, está o gas, están os oleoductos, está dicir que Asia Central, estes países fan fronteira ou están moi próximos a Afganistán, están moi próximos a China, que é outra potencia. E entonces aí confluyen tres factores: os Estados Unidos, Rusia e China. E a China ainda non se pronunciou. É unha das zonas probablemente en términos de política xeoestratégica internacional que máis xogo van dar neste século, posiblemente. Hai que dicir que, aparte, aquí en Kirguistán existe unha base norteamericana na que se actúa, unha base aérea na que se actúa en Afganistán, donde hai, por certo, 150 soldados españois desplegaron nunha destas bases americanas de apoio aéreo, con avións non de combate, sino de logística, de transporte. E ao mesmo tempo, nesta balanza de poder, podemos dicir así, siga habendo tamén unha base militar rusa tamén moi importante. Eu creo que non estamos nun proceso revolucionario, senón estamos nun proceso de transición política. Muito ben, o que eu preguntaba era, e a Unión Europea, os Estados Unidos, fica claro que sim, e a Unión Europea pintou algo aí? Eu penso que non, nestes momentos a Unión Europea non pinta absolutamente nada aí, porque a Unión Europea vamos bastante depois, ten con estabilizar as súas fronteiras hoxe da propia Unión Europea. Aí temos o problema, mas temos eu refirme, Rafa, que... refirme Rafa, que temos falado aquí diso, a que a Unión Europea pensa no seu alargamento mesmo. Mas... falamos da Ucrania, pero estamos falando de Asia Central. Eu creo que con Turquía, que a incorporación de Turquía á Unión Europea, eu creo que xa se deforman as fronteiras naturais da Europa. En tal caso, como moito, podemos chegar a medio longo plazo a incorporar a Ucraina, a Xeorxia, Armenia, incluso Bielorrusia, se produce un proceso democrático. Quero dicir, máis aló non podemos ir. Pero o que está claro é que Rusia ves amenazada, por unha parte, que a incorporación dos países do este, que son o seu occidente dentro da Unión Europea, e con estes países da Asia Central, que é unha das súas fronteiras máis suroeste. Vamos a encerrar xa este bloco. Non sei se Miguel ten máis a reflexionar sobre o tema da Unión Europea. Que é claro que eu penso que aquí ten maior protagonismo os Estados Unidos da América. A Unión Europea, temos que voltar ao de sempre, temos que perguntar se a Unión Europea en conxunto ou países da Unión Europea. É claro que o Reino Unido tamén ten intereses, porque sempre é o amigo, o compañeiro neste tipo de políticas dos Estados Unidos, mas é certo que dizo Rafa que isto xa fica un pouco fora de influencia directa da Unión Europea. Inda que bom, é un apontamento que do Rafa, veremos que dice a China, como se pronuncia. Agora a China está no tema de Taiwán, ten outros focos, mas é certo que isto fica moi perto. É un estado agora mesmo, non sei se fai fronteira, se non fai tanto. Sí, que están faz fronteira con a China. Bom, pois é unha das súas posíveis áreas de influencia para o futuro, e na que tamén estarán atentos os chineses, é certo. Moito bom, pois vamos a encerrar xa este bloco, e a seguir vamos ir con algo máis de música antes de entrarmos nunha cuestión no que acho que sin a Unión Europea ten moito a ver, cuando menos o que sabemos oficialmente, a cuestión que tivo a ver con a Siria e todo o que está a envolver o Oriente Próximo. Miguel, vamos subir máis un algo de música. Vamos, que nos traces? Vamos subir entón agora unha canción de Sidney Magal, que se intitula O meu sangue ferve por vosé. Aí está. Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite, quero te dar todo o meu amor. Prisioneiro, prisioneiro desse seu amor. Toda minha vida. Sim, sim, sim, sim. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoyando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués. E após a música, voltamos xa con máis un bloco aquí no debate reflexón. Un debate reflexón hoxe moito animoso e con temas realmente de grande destaque. Vamos ir xa a falar con o asunto da Siria e do Líbano, que me está a corrixir correctamente aquí o Miguel, porque realmente ten moito a ver o Líbano, en o polvoriño do Líbano, en todo isto. Acho que os ouvintes tamén estarán a tanto de como está en termos xa esa cuestión aí, unha cuestión que envolve o Líbano, a Siria, a Palestina, o Iraque, o mesmo o Irán, e os movimentos de tabuleiro internacional que está a facer os Estados Unidos de América e a Unión Europea. E eu gostaría salientar aquí o papel da Unión Europea, porque neste caso, no caso da ameaza, desa ameaza, a final non cumprida, da invasón a Siria, mesmo da invasón ao Irán, e da retirada de tropas prometida por Bashar al-Assad, o presidente sirio, parece que a Unión Europea teve moito a ver en un só os Estados Unidos, a ameaza da forza dos Estados Unidos. Rafa, un aponte, porque acho que tú coñeces algo en detalle todo como está aí o panorama. Bueno, o panorama non é un problema do Líbano, non é un problema do Siria, é un problema, o eterno problema do Oriente Medio. Ou como nós tamén decimos na Europa Occidental, de Oriente Próximo. Neste momento o Líbano era un país que había acadado unha certa estabilidade política. Hai que recordar que tivo 15 anos de guerra civil, que tivo unha invasión israelí, que tivo unha invasión siria, e é unha peza máis do gran tableiro de xadrez que neste momento se está a mover nesta zona. Eu considero que os acontecementos non son casuais. Non son casuais, en primeiro lugar, porque a morte dun ex primer ministro por un atentado levou a opinión pública libanesa a decir que tras dela estaba Siria. Eu creo que non está Siria, porque é a que máis ten que perder neste momento, porque se ve forzada a retirar as súas tropas, os 120.000 soldados que ten, ten que deixar desamparados os seus aliados, que é a milicia islámica de Hezbollah, e perde parte da súa área de influencia. Quen pode estar detrás do atentado? Eu non o sei, pero podría dicir que a quen beneficia neste momento esa retirada de tropas é Israel. Posiblemente os servicios secretos de Israel, se non están directamente, están indirectamente. Hai que dicir que aparte isto beneficia os Estados Unidos, porque a Siria está, entre aspas, dentro do eixe do mal, do eixe do demo, ten contactos co Irán, a pesar de que o Irán é un estado religioso, a Siria é un estado laico, como era Iraque, e o que si se aparece demagóxico é que se lle pida a Siria que se retire do Líbano en cumplimento de resolucións da ONU, cando Israel se retirou do Líbano porque perdeu militarmente contra Hezbollah, non lle quedou máis remedio despois da ocupación, número de baixas, tese que retirar as súas fronteiras. Non se retirou dos altos do Golán, non se retirou as fronteiras que xa demarcou a ONU na partición da Palestina, sigue ocupando ilegalmente os territorios palestinianos, sigue ocupando a parte palestina de Xerusalén, e en este momento creo que Siria vese forzada porque non quere un conflito aberto, e son moi cautelosos neste tema, e sobre todo porque se reproduce o tema do Líbano, volve envolver, quero, sendo reiterativos, a todo o Oriente Medio. Mas é real iso que estiveron a noticiar, normalmente imagino que con certos dados, da ameaza nuclear siria? Eu penso que nestes momentos Siria non ten capacidade nuclear. O que sí que ten capacidade nuclear é Israel, que de feito ten a bomba atómica, ten tres submarinos nucleares, de tal xeito que un sempre este en o Mediterráneo, por dicilo, en alta mar, ainda que o Mediterráneo non é nin alta nin baixa mar, é casi un lago entre Europa e África, nun posible e hipotético destrución do Estado israelí, están capacitados para soltar as súas bombas nucleares. Teñen tres submarinos, un deles sempre está fora do país. Ese nunca se lle botou en cara a Israel que tuvera armas nucleares, e de feito as ten. Ten enerxía nuclear civil, para uso civil, e xa sabemos o que pasa aquí, é dúas varas de medir, o dos amigos dos americanos e os outros. Miguel, un pouco máis teño que dicer depois de todo o que dixo o Rafa. É certo que, home, eu duvido moito que detrás do asesinato de Rafik Hariri estese a Siria, sobre todo porque non lle interesa a Siria que ser agora protagonista, nin será protagonista agora no Líbano, cando ten aí os Estados Unidos ocupando Iraque, ten as ameazas de que pode ser invadido mesmo, vamos, o mesmo que lle pasou a Saddam Hussein pode lle pasar ao Bashar al-Assad. Poden, lembremos que o mesmo partido, inda que bom, o partido Baath, que goberna na Siria, igual que gobernaba no Iraque, inda que sexan faccións diferentes. E entón eu penso que a Siria non é a que lle interesaba que agora o Líbano fose pois novamente protagonista. Depois, no de ocupación do Líbano polas tropas sirias, bon, lembremos que as tropas sirias estaban no Líbano para acabar coa guerra civil, para ter un controlo, para facer unha función que fan hoxe o mellor en moitos estados os capacetes azuis da ONU, que falamos da década do 80, que non había, que é certo que tiñen que abandonar, mas bon, o mesmo que dicía o Rafa, o do incumprimento das resolucións da ONU. Mas Miguel, non... tú envolverías todo o que está a acontecer tamén, este resurgir do problema do Líbano, da Siria, con todo que é o polvoriño da zona, e ser... Sí, home, mira, hay o Iraque, falamos aquí das eleccións do Iraque, non sei se o Rafa ten algo a dizer, mas non, acho que non resolveron moito. De facto, a presidencia quase non existe. Sabemos moito disso. Hay unha cousa clara. Atentados. Hay unha cousa clara, e é que os neoconservadores norteamericanos queren aproveitar esta legislatura, xa comenzaron na anterior, para reestruturar todo o que é o Oriente Medio. E unha das, agora, unha alta política, entón agora xa se faz fora, non dentro da casa, non fora. Claro, a política internacional nunca teve tanto protagonismo. Eles aí teñen un... hai un problema sempre, que é o de Palestina e Israel. E todo, e non só, sino toda esa zona, que é unha das zonas que produce máis petróleo de todo o mundo. Estamos falando da Arabia Saudita, do Iraque, do Irán, do Kuwait, de toda esa zona. Entonces eles queren reestruturar os Estados Unidos e os neoconservadores, os conservadores, o Bush e toda a súa turma, queren reestruturar eso a súa vontade. Entón acaban de eliminar a un estado que era claramente inimigo, Iraque, non por meter a democracia. É certo, é bon que haxe democracia nos Estados Unidos, no Iraque agora, mas os Estados Unidos non invade un país por iso. Por de facto, Estados Unidos non invadiu Arabia Saudita, que non é un país democrático, non invadiu Kuwait, que sigue a ser un xérmolo de xeques e señoritos antidemocráticos, non invadiu os Emiratos Árabes, que segue sendo o mesmo. E sen embargo, falar de democracia en parámetros occidentais no mundo árabe Sin embargo, os Estados Unidos sí que ayudaron a asesinar a Salvador Allende, sí que apoyaron a dictaduras argentina, a dictadura chilena, todas as que hubo en Latinoamérica, prácticamente. Cuando falamos de economía mundial, non estamos falando de democracia. Estamos falando de que o actual regime da Siria tamén non é un regime democrático. Non, tamén non é. A min que me diga alguén donde hai un regime democrático nun país árabe cos parámetros occidentais, quitando a autoridade palestiniana, que é o máis, que é o xérmolo dunha democracia, que é certamente único no mundo árabe, único que temos como democracia. Eso é Israel. É Israel, pero bon, Israel non é mundo árabe. Gostaría non tanto, gostaría non tanto, porque eu comentei e non me dixeste nada a respecto de que teve a sensación, cando menos a información que nos chegou, da Europa nesta altura sin ter un papel importante. Europa sigue tendo eu teño dúbidas. Europa sigue tendo un papel, sigue tendo un papel importante, sobre todo no a Unión Europea, estou falando. A Unión Europea ten un papel importante porque a França está por trás de todo o que está, sempre estivo moi preocupada por trás do que existe no Líbano, sobre todo cas facións cristianas. É a expotencia colonial, é unha expotencia colonial, é o Reino Unido a expotencia colonial da Palestina, quero dicir, mesmo de Xito, non cabe dúbida que ten a súa importancia. O papel que xoga a Europa é de mediadora e diplomática, porque eu sigo dicindo unha vez máis neste programa que é imposible que haxa unha política exterior europea se non hai unha figura forte dun presidente europeo que poda tomar decisións por riba dos estados, e mentre non haxa un exército europeo en xeopolítica, sin un exército non se xoga, sin uns intereses movidos por trás cun poder militar non se xoga na xeopolítica. Pódese participar de observador, de mediador. Bom, eu só gostaría, para encerrarmos este bloco, un par de apontamentos, un par de reflexións al respecto. Falamos do Líbano, da Siria, de todo este envolvimento da Unión Europea e dos Estados Unidos, dos seus intereses, do relacionamento da zona. A pregunta é: o Irán con isto apañou medo? Con estas ameazas a Siria, pensáis que o Irán agora pasa a ser un problema secundario? En segundo lugar, alguén lembra o problema do Kurdistán, que está na Siria, que está na Turquía, que está no Irán, que está no Iraque? O problema do Kurdistán creo que é un problema tamén nestes momentos irresolubles, porque desestabilizaría as fronteiras. Mas alguén o lembra? Alguén o lembra? Ninguén o lembra. Os kurdos penso que sí que se lembran do seu problema. E nós? No, hombre, penso que falaban de que posiblemente o primeiro presidente iraquiano vai a ser curdo, non o primeiro ministro, senón o presidente, de que chegarían a ese acordo. Hombre, o Irán eu penso que está xa máis que ameazado, está moi ameazado polos Estados Unidos. Non sei até onde chegará a loucura bélica ou belicosa dos estadounidenses e dos seus actuais gobernantes. Ahora, en termos militares non é o mesmo invadir o Iraque que invadir o Irán. Falamos dun estado moito máis grande, moito máis populado e con a xeografía moito máis complexa que o Iraque. Parente, non, o triplo, non é un deserto, é o triplo de territorio, claro, sobre todo o Iraque, e posiblemente tamén é unha unidade, é unha unidade étnica, é unha unidade religiosa, e posiblemente ten unha conciencia nacional propia, e posiblemente mellor armado do que estaba o Iraque, que lembremos levaba posiblemente 15 anos mellor armado do que está Iraque de boicote. Sobre o Kurdistán, home, é que o Kurdistán ten un grande problema. Para lembrar os nosos ouvintes, todos estes estados do que estamos a falar, quitando tal vez o Irán, que era a antiga Persia, o Iraque, a Siria, o Líbano, son estados que existen depois da Segunda Guerra Mundial. O Líbano e a Siria eran, facían era parte da Mesopotamia, non era? Sí, o Líbano e a Siria facían parte da mesma provincia francesa cando cae o Imperio Otomano, que o Imperio Otomano é depois da Primeira Guerra Mundial. Estamos falando de menos de 100 anos. O Kurdistán, pois, de todas as nacións que hai aquí, pois, resulta que non puderon atingir nunca un estado propio, e fican divididos entre 4 ou 5 estados, entre a Turquía, a Siria, o Iraque, o Irán, e inclusive na Arménia, me parece, unha Azerbaixán teñen algo de incluso esto. Na China. Sobre todo na o que é Turquía, Iraque, Irán e a Siria. Claro, o que pasa que é unha zona onde hai moito petróleo, e non lle interesa ás potencias occidentais, porque a Turquía é un aliado fundamental na zona dos Estados Unidos. E a Turquía significaría a perda dun tercio do seu territorio actual. Claro, e falar dunha posible independencia, inde que for do actual Iraque do Norte, que xa vivía nunha semi-independencia agora durante a guerra, unha independencia de facto, pois iso nin tan sequer iso a Turquía o podría admitir, porque entón, claro, podría ter tensións independentistas tamén no seu no interior do seu estado. Bom, moito bon, vamos ouvir máis un algo de música e imos ir con o último tema. Temos xa pouco tempo, vamos falar do País Vasco, un conflito tamén, o que se pasa que con parámetros totalmente diferentes, occidentais. E, bom, todo o que está a acontecer antes desas eleições que van decorrer o próximo 17 de abril. Mas antes, Miguel, música. Bom, vamos a ouvir agora un novo tema. Desta volta será de Mo Horizons e o título da canción é Pé na Estrada. Moito bom. Na estrada, não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada. na estrada. Não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada. Não vou mais voltar. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Eu não vou voltar nunca mais. Não vou voltar nunca mais. Não vou voltar nunca mais. Actualidade internacional. Debate e reflexión no Planeta dos Macacos. Sempre en radiogaliza.net. Ben, e vamos a ver xa o último bloco do programa. Temos pouco tempo. Realmente o asunto é apaixonante, cando menos vistos desde o Estado español. Envolve, como xa dixemos antes, o conflito vasco, tamén o Estado francés, e acho que tamén ten o seu ámbito e a súa información a nivel internacional. Moitos dos presos da ETA están por moitas partes do mundo. En todo caso, acho que tamén no que é un ámbito da Unión Europea é de grande interese o que posa acontecer con o asunto vasco. Para aqueles que non estiveren ou subinten novamente de fora, que non estiveren que non subiren por internet, que non estiveren ao tanto do que está a acontecer, podemos dicer que en 17 de abril están marcadas as eleições a unha parte do que é o País Vasco, neste caso a Comunidade Autónoma Vasca, gobernada por nacionalistas vascos, nacionalistas de centro-direita. Dúas das candidaturas que se presentan da esquerda abertzale, isto é, da esquerda nacionalista vasca, acaban de ser impugnadas por parte da justiza española sob o pretexto de estar a incumprir a lei de partidos, que é unha lei pois que, digamos, legisla aquelas particularidades que teñen que ter as organizacións políticas para poderen estar presentes nas eleições, nomeadamente unha lei aprobada polo Partido Popular cando gobernaba o señor Aznar no Estado español, apoiada polo Partido Socialista, e que tiña un objetivo que era afastar o grupo político, digamos, da ETA, a Batasuna, dos ámbitos institucionais vascos. Gostaría que dixeses un algo a respeito disto, moito brevemente. Teremos a oportunidade de comentar quais van os resultados. Eu apenas dizer que hoxe, cando estamos a gravar o programa, en día 30 de marzo, saíron múltiples inquéritos a respeito, e todos eles concordan na vitoria do actual gobernante do Partido Nacionalista Vasco, Euskal Cartasuna, coligazón de centro-direita vasca, o ascenso do Partido Socialista Español e o descenso do Partido Popular. Todos estes inquéritos non teñen a conta xa a participación da esquerda abertzale. Rafa. Bueno, solo comentar unha cousa. Eu creo que detrás desto non hai unha resolución xudicial, senón é unha presión política para que desde o ámbito do poder do Estado español, chámese Partido Popular, chámese Partido Socialista Obrero Español, para que a esquerda abertzale non se presente ás eleccións. Lembremos que foron impugnadas as candidaturas de Batasuna e de Euskera Guztiak. Eu quero dicir isto porque estás a dicir que se está a cumplir a lei de partidos, que isto é unha iniciativa do fiscal xeral do Estado español, que non está por trás o goberno. Eu creo que sí que está por trás os poderes políticos do Estado español, como xa dixen anteriormente, e sobre todo hai que lembrarlle á cidadanía un feito: como o Tribunal Supremo do Estado español resolve en tan pouco tempo un tema tan complexo e desta índole, como cando calquera de nós se dirixe ao Supremo e tarda 2, 3, 4 anos en salir unha resolución desa Cámara. Desa Cámara motivado judicial. Tamén porque as eleccións son en 17 de abril, teñen de resolver, Rafa. Pero eu creo que xa é unha decisión determinada. É máis, non o digo eu. Eu teño tido escoitado en outras emisoras de radio a xente non sospeitosa de ser nacionalista vasca, entre elas Herrero de Miñón, que foi secretario xeral de Alianza Popular, é dicir, un responsables pola actual texto da Constitución Española, certamente hoxe siga a ser membro do Partido Popular. Outro día oía tamén falar sobre este tema a Carrillo, en tempo secretario xeral do Partido Comunista de España, hoxe militante de base del Partido Socialista Obrero Español, que concordaba ca nosa idea de que por trás desto está as forzas políticas estatais do Estado Español, que non quere que se presente. O a resolución do conflito vasco como tal dentro do Estado Español, sin a falla de representación dun 10% da población vasca nunha cámara autonómica propia, eu casi diría que un insulto á intelixencia e sobre todo un insulto á democracia, aínda non compartindo as ideas as ideas e os feitos que por trás, non cabe dúbida, e eu así o penso. Chámese HB, chámese como se chame, que por certo son super inventivos, deben ter unha patente de partidos increíble, porque nos sorprenden cada mes con unha organización nova, non compartindo con eles esa traxectoria, e sobre todo que creo que por trás diles, eso sí que eu penso, son o brazo político de ETA, da banda militar. Pero hai que lembrar que si no Ústers se chegou a unha precaria paz e unha certa normalización, o caso do da Irlanda do Norte, sin un brazo, sin unha representación política, con quen vai dialogar o Estado Español para resolver este conflito? Mas é comparable, tú vexes que é comparable. Non é comparable en términos xerais, pero si é comparable en unhos parámetros moi próximos. Non é comparable porque Irlanda non é o País Vasco. Non estamos a falar de protestantes contra católicos, non estamos a falar dunha zona que quedou excluída da independencia de Irlanda, senón que estamos a falar do problema nacional vasco e a súa estruturación dentro do Estado Español. Miguel, tes algo a dizer? Non, meramente, tú achas que isto beneficia, como dicen, a ilegalización beneficia na realidade, como dicen os nacionalistas vascos, as grandes opcións españolas, o Partido Socialista e o Partido Popular? Home, é curioso que me fagas dese xeito a pregunta. Porque, sí, porque non mello, non porque na sería al revés. Na maior, na quase no 99% dos medios de comunicación dícese que a ilegalización de Batasuna, a ilegalización de Oquera Agustiac, das opcións que poden ser a representación política da esquerda berchale, que iso vai beneficiar os outros opcións nacionalistas. É o que sempre se escuita. Entón, calquera cidadán da pé dirá: si eso é certo, entón por que teiman tanto o PP e o PSOE en ilegalizar estas opcións políticas? Porque lembremos que depois na Cámara Vasca, no Parlamento de Gasteiz, a maioría das veces Batasuna vota, socialista berchaleac, vota co PP e co PSOE, porque son oposición, e por ser oposición, non porque coincidan ideolóxicamente, votan na maior parte das veces contra do goberno vasco. Eu creo que isto beneficia o PP e o PSOE. Está demostrado, ademais, que o facto de que desapareza un 10% dos votos, un 10% que foi nas últimas eleccións, mas lembremos que esta opción política pode chegar a representar quase un 20% ou máis dos votos, eso vai favorecer os restos, e os restos na distribución dos deputados pois vai ser favorecido o Partido Popular e o Partido Socialista. Sobre a lei de partidos, moito teríamos que falar da lei en sí e do que pide esa lei. Xa no seu día moitos estivemos a contra desa lei, mas agora temos que falar tamén da aplicación da lei de partidos. E máis unha vez, no tema da cuestión vasca. É unha cuestión moi interesante esa, porque outras organizacións que podían ser igualmente, que podían ser igualmente legalizadas, por exemplo, Aralar, que é unha organización que se presenta, o propio Partido Nacionalista Vasco leva tamén representantes que podían ser legalizados, o Partido Popular. Agora, no tema vasco, no tema vasco, volve morrer o Estado de Direito no Estado Español, dando por suposto que existe, e volve a ser a razón do Estado. Porque se unha xente que está a dicer que condenan toda, porque lembremos para os nosos ouvintes que non sexan do Estado Español, que esta xente, por non dicer que condena a ETA, non poden participar, mas están dicindo que condenan a conculcación de todos os direitos humanos, incluída a violencia de ETA, están a dicer, e ainda así non poden participar. Eu quero facer un apontamento aí. Sí, Rafa, medio minuto. Medio minuto, moi breve. Para dicir unha cousa, estas listas impugnase porque dice que hai determinadas personas que van dentro das listas, non toda a lista, creo que son 4 ou 5 persoas, ou ben que perteneceron ou que están fichados por Cale Borroca, é dicir, por loita terrorismo urbano, ou que ben perteneceron a ETA. E se fora por esa regla de tres, é un tal caso que teria que facer o que teria que facer o Tribunal Supremo, é dicir que retiren esas personas e que poñan outras. Sería o lógico non impugnar todas as listas. E despois hai outra cuestión moi clara: hai moita xente que militou en ETA e que foron terroristas e van nas listas do PSOE. Do PSOE, si, sí, é certo, certo. Ou van nas listas do PNB. En Euskadi co Esquerra, que está aparente no PSOE. E o PSOE ainda se ten manifestado. Entonces, a favor de xente que montou os GAL diante de prisións. Entonces, que facemos? Ilegalizamos o PSOE? Ilegalizamos o PNB? Eu creo que aquí, como no Oriente Próximo, ilegalizamos o PP que non quer condenar o franquismo. Hai dúas varas de medir. Unha guerra de Iraque. Ilegalizamos o PP que cada vez que saca unha estatua de Franco monta unha e dice que bon, que non hai que lembrar. Ilegalizamos o PP porque votou en contra do Estatuto de Autonomía do País Vasco, e ora que tanto se enchen a boca para defender. Mas, olha, Rafa, unha puntualización sobre o que dicías. A ilegalización nen tan sequera é porque esa xente que fose terrorista ou tal. Nas listas a xente está toda limpa. Estamos falando de que os acusan, por exemplo, hai a xente que acusan de estar nunha manifestación de apoio a presos vascos na Franza. É dicer, vamos ver, que foi a policía española a controlar un estado estranxeiro, sí, a Franza, claro, e a controlar foi a xente que está nunha manifestación. E que mirai vendo que estamos a falar. Estamos falando de que hai xente que está sendo acusada porque é militante de LAP, unha organización legal, e porque visita un preso, sí, da ETA, sin saber se é súa nai, se é súa irmá, se é súa prima ou a que foi ali. É porque exerce o dereito democrático de manifestación, mas recollido na Constitución Española. A última pregunta xa, estamos fora de tempo, un tema realmente apaixonante, como xa dixemos aos ouvintes ao principio, nomeadamente aquí desde o Estado Español, como vemos, no? Desde a Galiza tamén, claro. Última perguntinha. O que achais destes acusacións que se facen precisamente desde a esquerda berchale, non precisamente a respeito dos partidos, da lei de partidos, sino do lendacari Ibarretxe do Partido Nacionalista Vasco, ao dicerem que están a seguir o xogo, a acompañar o xogo, e non facen nada por impedir que isto sexa tal cual está a acontecer? Bueno, eu creo que eu creo que se marca dentro da estrategia diles, que é a estrategia da confusión. Eu, para min, esta xente son unhos canta pedra, pero bueno, aínda que non comparto a súa ideoloxía nin o seu posicionamento político, eu sigo dicindo e manifestei que me parece fatal esta persecución, porque están culcando os direitos básicos e democráticos, e despois toda a descalificación a Ibarretxe, pois entra dentro da estrategia diles de decir que non representan o pobo vasco. Bueno, eso xa o dicen as urnas en todas as eleccións, e creo que o van volver a decir nestas próximas. Vamos, estou certo que vamos facer un programa especial tamén para falarmos deses resultados, cando menos un bloco especial para iso. Miguel, último. Home, eu tamén concordo que iso é unha estrategia política, comparten parte do eleitorado no caso de se poder presentar, e é certo que a esquerda berchale pois moitas veces acusa o PNB e a Ibarretxe de aproveitar a conxuntura, de aproveitarse incluso dos resortes do Estado Español, mas claro, tamén é certo que moitas veces a esquerda berchale pretende ser o único motor de libertazón de Euskal Herria, e non é certo. Eu penso que son moi dinámicos, a min fascíname moitas cousas das que facen, mas penso que están errados no tema da violencia. Eu se dixen que estou a contra dos exércitos e polo tanto das persoas armadas. Penso que a xente ten que entenderse falando e non eliminando físicamente o contrario político. Aí penso que están errados, mas non caiamos tamén no pensamento simples de que a esquerda berchale se reduza a ETA, e non caiamos no pensamento simples que ten o españolismo de que tudo é ETA, tudo, cualquier cosa, falar vasco é ETA, falar estamos, lembremos tamén os nosos ouvintes que aquí se fecharon dous xornais no Estado español. Bom, amigos, estamos, amigas, estamos a fora do tempo, os nosos colegas do programa seguinte van a te achar mal, mas vamos xa deixar o problema, o análise de todo isto que está acontecendo no País Vasco. Estou certo que teremos oportunidade en edición seguinte, normalmente depois de 17 de abril, mas tiña aquí quase unha noticia de detalle para fecharmos, encerrarmos o programa de hoxe. Eu acho que podemos comentar moito brevemente. Ten a ver con a Cuba e ten a ver con ese anuncio do Fidel Castro da Revolución Cubana, do grande suceso que é a conseguizón das cazarolas express. Rafa, eu creo que é un gran avance para Cuba, que acaba de descubrir ahora a cazarola express, sobre todo que se xa presentada por Fidel Castro en 5 horas da locución. Creo que desarrollou como funcionaba, iba un manual de instruccións, incluso nesas 5 horas creo que lle deu tempo a probar a cocción de varios pratos, e é unha bombas. Eu xa non podo seguir porque a ti parece unha brincadeira. A mí parece unha brincadeira. Solo... era apenas o ponte, o apuntamento. Miguel, non hago a dizer. Eu posiciono-me en neutro neste caso. Eu moitas veces non gosto da forma que teñen os políticos latinoamericanos de expresarse e do seu populismo. Mas bon, é certo que tal vez en Cuba se senquen de facer as cazarolas express, teñen a tecnoloxía para facelas, e en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica e o Panamá teñen que continuar a comprar aos Estados Unidos. Esperemos que algún día o presidente dos Estados Unidos festese que no seu país todo o mundo te sanidade pública, non hai 40 millóns de persoas. Eu non estou de acordo con Miguel, eu creo que Magicesa non é dos Estados Unidos e que as cacerolas podemos ir vender aos europeos. Bom, mas iso, Rafa, non ten nada que ver co que estamos falando. Bom, deixámolo aí. Que poña música, Miguel, porque... E vamos entón con este último de música. É un tema que pode dar para brincadeira, mas eu acho que é bastante serio. Efectivamente, sí, super serio. En países da zona, en países en outros países da zona, posiblemente gostarían de esta posición das cazadoras express. Non sei, desde a nosa posición aquí desde Europa, danos a brincadeira, mas o sorriso, mas ao mellor non é por tanto, non é? En fin, Miguel, vamos a ouvir para entrarmos ao programa de xun algo máis de eu música. Creo que Fidel Castro necesita unha próxima reunión co presidente Manuel Fraga. Bueno, Rafa, deixámonos. Faremos das eleições galegas e vamos advertimos tamén para nosos ouvintes. Miguel, música, deixe de segundos para rebater este último que acabamos de dizer. O que é o da Cuba? Sí. Non, eu mostro o meu respeito, unha tecnoloxía na que acaban de avanzar. Home, a min tamén... non me parece un grande avanzo, mas olha, no, acaban de descubrir a roda e o lume. O mellor no o que si é certo é que a maioría dos estados da periferia de Cuba pois están peor e tecnolóxicamente menos avanzados. Moito ben. Última música, Miguel. Despedimos xa os nosos ouvintes e despedimos a ambos, esperando contar con vos como xa unha vez na próxima edición. De aquí 15 días voltamos no Planeta dos Macacos en radiogaliza.net, en Radio Galiz. Bom, pois agora para fechar recomendo aos nosos ouvintes que estexan moi atentos á letra desta canzón. Ten unha mensaxe que é bastante recomendável por moitos de nós. É da Elizabeth Cardoso, Eu Bebo Sim. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não não bebe está morrendo. Tem gente que já está com o pé na cova. Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo bota o choro à saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal. Eu bebo sim, eu bebo sim. Bebida não estou faz mal vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, não está morrendo. Eu bebo sim. Água eu bebo faz mal à sim. Saúde. Bebida não estou faz mal vivendo. A ninguém. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, não está morrendo. Tem gente que detesta o pileque. Diz que é coisa de moleque. Cafajeste ou coisa assim. Mas esta gente quando está com a cuca cheia vira chave de cadeia. Esvazia um botiquim. Eu bebo sim. Bebida não estou faz mal vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, bebida está não morrendo. Eu bebo sim. Água eu bebo mal sim. Bebida não estou faz mal vivendo. A bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, não está morrendo. Tem gente que já está com pé na cova. Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo bota o choro à saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal. Eu bebo sim. Bebida não faz mal a ninguém. Estou vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim. Água faz mal a saúde. Bebo sim. Bebida não estou faz mal a ninguém. Estou vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, não está morrendo. Tem gente que já está com o pé na cova. Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo bota o choro à saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal. Eu bebo sim. Bebida não faz mal a ninguém. Estou vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, não está morrendo. Eu bebo sim. Água eu bebo mal, sim. Bebida não estou faz mal vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, bebida está não morrendo. Ninguém. Eu bebo sim. Eu bebo sim. Bebida não estou faz mal vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, bebida não está mal morrendo. Cuidado com a cirrose. Estás a ouvir RadioGaliza.net, a Radio da Galiza para o mundo. Están a